یسألوک، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اشارہ ہے یہود کی طرف، ان کے سردار کعب بن اشرف نے ایک مطالبہ پیش کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار کے لائیں، کتاب سے مراد یہاں تحریر ہے، کہ ان پر آسمان سے کوئی تحریر لائی جائے، یہ زبانی کلامی وحی کو نہیں ہم مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کس لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے شرط لگا دی تھی نا کہ جب تک آپ لکھی ہوئی کتاب نہیں لائیں گے ہم نہیں آپ کو رسول مانیں گے نہ آپ کی اس کتاب کو مانیں گے۔ فرمایا ان کی باتیں جانے دیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ فقالوا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ارن اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ کتاب لے کر گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فرمایا آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی کتاب لا کے دو، جب لکھی ہوئی کتاب آئے گی تو کہیں گے کہ اب ہمیں خدا کو بھی دکھاؤ۔ فقالوا ارن اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ۔ تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہیں بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ یہ مطالبہ، یعنی یہ سوال کرنا ظلم تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، وہ سوال جو گناہ پر مبنی ہو، ظلم پر مبنی ہو، شرک پر مبنی ہو، وہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ سارے معجزے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے تھے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، یعنی معجزات آ گئے۔ فعفونا عن ذلك، تو ہم نے اس بات سے بھی درگزر کر لیا، اور پھر اس معافی کو بھی انہوں نے کیا کہا؟ کہ یہ بھی ہمارے اس گوشالہ پرستی کی وجہ سے ہوئی۔ گوشالہ کس کو کہتے ہیں؟ بچھڑے کو، یعنی بچھڑا پرستی کی وجہ سے ہمیں یہ نجات ملی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل دے رکھی تھی۔ کھلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ انہیں کتاب بھی دی اور معجزات بھی دیے، یعنی ہر طرح کے دلائل ہم نے مہیا کیے تھے، پھر بھی یہ قوم نہیں مانی تھی۔ تو ان کا کیا کہنا؟ یہ تو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو انسان حق کو جاننے کے بعد انکار کی روش پہ جم جائے، پھر دنیا کی کوئی دلیل اس کو قائل نہیں کر سکتی، پھر وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ حق کو پیش کرنے کے معاملے میں انسان کو بہت ریلیکس رہنا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ کہ آپ جس چیز کو سچائی سمجھتے ہیں آرام سے آپ وہ دوسرے کو پہنچا دیں، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کسی کے پیچھے نہ پڑے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے اپنی شان اور ذات کے خلاف مت سمجھیں۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم کوئی دین کی بات کسی کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں مانے گا۔ یہی مشکل ہوتی ہے نا، وہ نہیں مانے گا۔ جب ہم کہتے وہ نہیں مانے گا تو پھر ہم کہتے نہیں ہم نہیں بتاتے۔ جو نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ آپ کو کیا نقصان ہے نہیں مانے گا؟ لیکن ہم اس کو اپنی ذات کے خلاف سمجھتے کہ نہیں ہماری بےعزتی ہو جائے، اور اپنی بےعزتی کے ڈر سے بسا اوقات آپ ایک اچھی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتے۔ تو جس کو خدا کی ذات سے پیار ہو، اس کے دین سے محبت ہو، اس کو اپنی بےعزتیوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ پہنچانے والے کا کام کہ بس پہنچا دے، کوئی قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات، اسے بھی پھولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بتائی ہوئی بات کسی نے مان لی، اسے فخر کی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے پہنچا دیا اپنا پیغام، ہدایت اس کے ہاتھ میں جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ہم نے تھوڑی دی۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ناراضگی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, اس نے نہیں مانا. ہمارا کام دونوں صورتوں میں بس پہنچا دینا ہے. پھر فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ, ہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا. کیوں اٹھایا گیا تھا؟ یہ اللہ کی باتیں مانتے نہیں تھے, اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کر رہے تھے. تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, یہ ہے سر پہ تمہارے پہاڑ, نہیں مانو گے تو پیس دیے جاؤ گے, پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے. فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اب کتاب کا بہانہ کر رہے ہیں کہ لکھی کتاب لے کر آؤ. انہوں نے تو بمشکل اس وقت کتاب مانی تھی یا لی تھی جب ان کے سر پہ پہاڑ اٹھایا گیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کر ان سے میثاق لیا تھا. بِمِيثَاقِهِمْ کا مطلب ہے میثاق لینے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, لیکن اس وقت انہوں نے کیا کیا, حِطَّةٌ کی وجہ ہِنْتَةٌ, گندم مانگنا شروع کر دی. تو وہ واقعہ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے. اس قوم کا مطالبہ مانا جائے جسے کہا گیا تھا کہ بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, تواضع کے ساتھ داخل ہو, معافی مانگتے ہوئے داخل ہو, لیکن انہوں نے اس لفظ کو ہی بگاڑ دیا جو انہیں معافی کے لیے دیا گیا تھا. کیونکہ ظالم جو ہے وہ ہر دلیل کی تاویل کر لیتے ہیں نا. تو فرمایا کہ ان لوگوں پہ تو کوئی دلیل اثر ہی نہیں کرتی, اس لیے ان کے مطالبات پہ پریشان نہ ہو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بہت خواہش تھی کہ سب لوگ حق کے پیغام کو مان لیں, سچائی کو قبول کر لیں. ایک قدرتی تڑپ ہے نا, جو شخص سچائی کو پہچان لیتا ہے, جان لیتا ہے, پھر اس کی یہ تڑپ بن جاتی کاش سب کو پتہ چل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا. اللہ کا باخ النفس, لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں. یعنی شدت کے ساتھ آپ کے اندر یہ احساس تھا کہ لوگ کسی طرح مان لیں. لہٰذا جب لوگ کہتے کہ ہاں ہم مان جائیں گے, آپ ہماری یہ شرط پوری کر دیں, تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پوری ہو جائے تاکہ یہ مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ دلیل کے قائل ہی نہیں, انہوں نے دیکھو اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا, ہر چیز کی تعویل کر لی, ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈ لیا, ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, ہم نے ان سے کہا تھا ہفتے کے دن جاتی نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, یعنی مچھلیاں نہ پکڑو. تو پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا, وہاں بھی ہیلا سازی کی. جمعے کو جال ڈال کر اتوار کو مچھلیاں پکڑ لی. جو قوم دھوکے باز ہو, ہیلا ساز ہو, لفظوں کو بگاڑنے والی ہو, ان سے یہ توقع کہ وہ آپ کی تعلیم کو مان لیں یہ محال ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. کون سا پکا وعدہ؟ جب انہوں نے کہا تھا سمعنا, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. کون سا عہد؟ اسینا کہنا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, یعنی انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اب کتاب کو مانیں گے, فالو کریں گے. سمعنا وأطعنا, تو بعد میں کیا کرنے لگ گئے تھے؟ سمعنا وأسینا, سن لیا ہم مانیں گے نہیں. فبما نقضهم ميثاقهم, تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. وکفرهم بآیات اللہ, اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے. آیات سے مراد یا احکامات بھی ہو سکتے ہیں اور معجزات بھی ہو سکتے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق, اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف دار ہیں. کیونکہ جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ تم اطاعت کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. قُلُوبُنَا غُلْفٌ, بطور طنز کہا تھا نا. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے. فلا يؤمنون الا قليلا, کہ یہ تو کم ہی ایمان لائیں گے، یہ نہ مانیں گے مگر بہت کم. تو ان آیات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی جو تختیاں نازل ہوئی تھی، لکھی ہوئی کتاب جو ان کے پاس آئی تھی، تو اس پر یہ لوگ کیسا ایمان لائے اور کیسا عمل کیا. اب یہ کس منہ سے نئے نبی سے ویسی ہی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پچھلی کتاب کا حال تو انہوں نے یہ کیا، اور اب مزید ویسا ہی مطالبہ؟ یہ محض حجت بازی کر رہے ہیں، انہیں ماننا نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے تو بہت کم ماننے والے ہیں. کیونکہ جو قوم اللہ کے ساتھ مذاق کرے، عہد کو توڑے، حجت بازی کرے، شوشے چھوڑے، ہیلا سازی کرے، ایک سچے نبی کے ساتھ بے وجہ بیر رکھے، وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو نہیں سکتے. اور کیا تھا قصور ان کے؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے. کس کا کفر؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے. عَلَى مَرْيَمَ، اوپر مریم علیہ السلام کے. بہتاناً عظیماً، بہتان عظیم کے ساتھ. یعنی پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ حضرت مریم پر کھلا بہتان لگا دیا. کیا بہتان تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے ہوئی تھی، اللہ کے کلمے کے ساتھ، کلمہ کن کے ذریعے. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم بچے کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس پر ساری قوم جو تھی وہ بپر اٹھی کہ ایک اتنی نیک شریف لڑکی جو ہے ایک بچہ اٹھائے ہوئے چلی آئی ہے. اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور وہ ساری گفتگو آگے تفصیل سے آئے گی. تو اس پر سارا مجمع حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا. پھر کسی کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہیں، یا آپ کی والدہ کو کوئی برا بھلا کہیں. حتیٰ کہ جب آپ جوان ہوئے اور آپ کو نبوت ملی، تو اس پر آپ کی مخالفت اور آپ کو ستانے کے ہتھکنڈے کے طور پر انہوں نے وہی پرانا الزام پھر سے نیا کر لیا، وہی پرانی بات پھر نکال کھڑی کی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو ولد الزنا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، کیونکہ وہ ان کی کفالت کر رہے تھے نا، حضرت مریم کو لکاف کرنے کے لیے جاتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف نجار کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت مریم کے تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر روکنا شروع کیا اور ان کے علماء کو کہا کہ ریاکاریوں پہ انہیں ٹوکنا شروع کیا اور ان کے عوام کے اخلاقی زوال پر انہیں متنبہ کرنا شروع کیا، تو اس وقت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پسند نہ آئے اور آپ کی باتوں کے کاٹ کے طور پر آپ کی ذات پہ حملے شروع کر دیے. آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بسا اوقات جب آپ اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانے لگتے ہیں اور آپ ایک سچی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا جواب دلیل سے کوئی نہیں دے سکتا، تو لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور ایسے الزام آپ پہ لگانے لگتے ہیں کہ جو دراصل اس مقصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہوتے. اور یہی کام ان لوگوں نے کیا تھا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے اس کو قتل نہ کیا اور نہ اس کو سولی چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. یہود کا ایک جرم تو یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا نعوذ باللہ یا ولد الحرام کہا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو معجزانہ طور پر ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزانہ طور پر اوپر اٹھا لیا گیا، ان دونوں باتوں کا وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ یہ دونوں ہی چیزیں کیا تھی، معجزات تھے، ماں اور بیٹے دونوں پر الزام لگاتے۔ فرمایا ان کا یہ قول بھی بڑا جرم ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس میں دو جرم ہیں نا، کون کون سے؟ نمبر ایک یہ کہ یہ کہنا ہی کہ رسول اللہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ جب قتل کیا ہی نہیں تھا اور کر ہی نہ سکے، اس پر ایک جھوٹ گھڑ لینا، یہ تمام تر چیزیں خود ان کو مشکوک بناتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوا، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وما صلبوہ، اور نہ اس کو صلیب پہ چڑھایا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ اس پہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک معاملہ کیسے مشتبہ ہوا تھا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص تتلانوس، تو یہ تو لام الف نون واؤسین، تتلانوس، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ جب وہ اس مکان میں نہ ملے جس کی مخبری کی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، تو جب یہ شخص وہاں سے باہر نکلا تو خود اس کی اپنی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی، اور یہود یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی شخص کو قتل کر ڈالا۔ ایک روایت تو یہ بتائی جاتی، ایک اور روایت یہ بتائی جاتی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ قتل کے در پہ ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جن کی تعداد 12 یا 17 بتائی جاتی ہے، 12 یا 17، ان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میرے جیسی بنا دی جائے؟ کہتے کہ ان حواریوں میں سے ایک تیار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور بعد میں جو لوگ آئے اور جب انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، تو یہ جو حواری جس نے یہ مانا تھا کہ میں تیار ہوں، تو اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل دیکھ کر اسے قتل کر دیا، حالانکہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے، مگر یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، کس معاملے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے معاملے میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، البتہ وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہے، یعنی انہیں بھی شک ہے۔ شک کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو قتل کیا گیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو صرف شکل ان جیسی تھی، باقی اس کا جسم، ہاتھ پاؤں وغیرہ، وہ ویسے نہ تھے۔ اس پہ وہ پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یعنی شکل ویسی ہے لیکن جسم ویسا نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو ان الذین اختلفوا سے مراد، یعنی اختلاف کرنے والے کون ہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یعنی عیسائی ہیں، جن کے اپنے اندر بیسوں اقوال اس بارے میں ملتے ہیں اور مختلف آراء ملتی ہیں۔ یعنی انہیں کا یہ کہنا ہے کہ صلیب پہ جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا بلکہ اس کا ہم شکل تھا۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ صلیب پہ چڑھایا تو مسیح علیہ السلام ہی کو گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ اسی طرح اور اقوال بھی اس کے بارے میں ملتے ہیں، اور ان کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے پھر عقائد مختلف ہیں اس معاملے میں۔ تو مثلا عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے سولی دیے گئے لیکن لاہوت کے اعتبار سے نہیں، یعنی خداوند ہونے کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ وہ خداوند بھی مانتے ہیں. ملکانیہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ قتل اور صلیب چڑھانا دونوں اعتبار سے ہوا. بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص تھا. یعنی ان کے ہاں بے شمار آراء ہیں، اختلاف ہے اس معاملے میں. ما لہم بہ من علم، انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں. الا اتباع الظن، مگر یہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی محض خیالات اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. کس کی موت سے پہلے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اپنی موت سے پہلے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور غیب کے پردے اس کے آگے سے ہٹتے ہیں تو اس کو اصل حقیقت بتا دی جاتی ہے. دوسرا معنی اس کا یوں کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور یہاں آ کر جب ان پر اصلی موت آئے گی، تو جتنے بھی اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے. یعنی پھر کوئی شخص یہودی یا عیسائی نہ رہے گا، بلکہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے عقائد کا انکار کر دیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو صحیح احادیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. اس وقت پہلی حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے ہے. اس حالت میں کہ ہم ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا. آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہم ڈسکشن ہو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، دخان یعنی دھواں، دجال، دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، ان کو نیکی کی بات بتائے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی، تب قیامت قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا دجال اسی حال میں ہوگا. یعنی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ آپ کو بس بتایا جا رہا ہے. جب دنیا میں دجال ظاہر ہوگا تو دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا. یعنی دجال کے بعد آپ تشریف لائیں گے. وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے. جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا، بلکہ وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، یہ فلسطین میں ایک علاقہ ہے اسرائیل میں، پھر اسے قتل کر دیں گے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی تھی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں۔ صلیب توڑ ڈالیں گے، سوروں کو قتل کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے۔ ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا، کیونکہ مال کی وجہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جو نشانیاں جو قیامت کی ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر لوگوں کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، یعنی لوگوں کے نزدیک ایک سجدہ دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ کیفیت کب ہوتی ہے انسان پر؟ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اس کے سامنے رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے یہ سب تم لے لو، اور پھر وہ کہے کہ نہیں، اس کی بجائے میرے لیے ایک سجدہ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خاطر اپنے فرائض میں کوتاہی کر دیتے ہیں، بس دنیا کے حصول کی خاطر ہم سجدوں کو جلدی جلدی کرتے ہیں، صرف تھومیاں مار کے اٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام رہتا ہے، یہ کام رہتا ہے، نمازوں میں کوئی یکسوئی ہی نہیں۔ لیکن کسی وقت اگر آپ سوچیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، تو لازمی طور پر خشوع پیدا ہوگا، پھر زمین پہ سر لگا رہ جائے گا، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہے گا۔ لیکن جب ہمیں آخرت کی بجائے دنیا زیادہ یاد آتی ہے تو نماز میں یکسوئی نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں نا، نماز میں کیسے خشوع پیدا کریں؟ آپ سے بھی پوچھیں گے، بڑے خیالات آتے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے، خیالات آتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جو انسان کو یکسوئی سے نماز پڑھواتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں کا حال ہوگا کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، دجال میری امت میں نکلے گا، یعنی مسلمانوں میں آئے گا، پھر وہ 40 رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے گویا عروہ بن مسعود ہیں، یعنی آپ کے ایک صحابی تھے عروہ بن مسعود، ان سے مشابہت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، یعنی کس کو؟ دجال کو۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں دشمنی نہیں ہوگی، اتنے زیادہ لوگوں کے دل میں خدا کی محبت ہوگی اور آپس میں تعلقات کی بہتری ہوگی۔ 7 سال، 7 ایئرز۔ تو ان احادیث سے اور جو آیات ہم نے پڑھی ہیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے، اگر قتل ہوتے تو وہ دوبارہ کیسے آتے؟ نہ ان کو پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت اپنی طرف اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں ابھی، دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، اپنے فرائض ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ شادی کریں گے اور ایک نارمل انسان کی حیثیت سے رہیں گے، پھر ان کی طبعی موت آئے گی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ تھی، تو ان کی زندگی ساری کی ساری ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، جیسے چاہے کرے۔ اس سلسلے میں کچھ اور حدیث بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی کی شکل میں نازل نہیں ہوگی، کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، ان کی نبوت تو بنی اسرائیل کی طرف تھی اور وہ اپنا مشن ایک طرح سے پورا کر چکے، اب تو ایک دوسرے مشن پر آئیں گے دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ دجال کا قتل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، اور انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، وہی کی ایک قسم ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، رنگ کا سرخ، اور دہنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبد العزہ بن قطن کے بہت مشابہ ہے، جو جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پہ رکھے طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. یہ یاد رکھیے کہ مسیح دجال جب حقیقت میں آئے گا تو وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکل دکھائی گئی. یہ بخاری کی روایت تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی. پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں, اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو. اور آپ کو یہ حدیث میں معلوم ہے نا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا درجہ, یعنی درجہ علم کی وجہ سے بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہوگا, لیکن حقیقت میں جو علماء ہو راسخون فی العلم, محض ظاہری باتیں نہیں.